أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bir hafta aradan sonra dersimize devam ediyoruz. Geçen haftayı biliyorsunuz Rusya'da geçirdik. İnşallah onunla ilgili kısa bir bilgi veririz size. Bugün dersimiz Buruç Suresi. Bulunduğumuz binada bugün elektrik yok. Belki dersin ikinci bölümünü yapamayabiliriz. Çünkü jeneratörle geliyor elektrik. İkinci bölümünü yapamama ihtimali var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi zâtil burûc. Burçları olan göğe yemin ederim. Biliyorsunuz yemin sözü kuvvetlendirmek için yapılır. Cenab-ı Hak bazı cisimlere yemin eder ve onların önemine dikkat çeker. Burçları olan göğe yemin ederim. Vel yevmil mev'ud ve söz verilen güne. Söz verilen gün biliyorsunuz kıyamet günü. O güne de yemin ederim. Ve şahidin ve meşhud. Şahit olana da şahit olunana da yemin ederim. Kutile Ashabul Uhdud. O hendekleri olan kişiler kahroldular. Yok olup gittiler. Ennâri zâtil vekûd. O alevli ateş sahipleri. İzhum aleyha ku'ud. Bunlar o ateşin çevresinde oturuyorlardı. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٌ Müminlere karşı yapmakta oldukları şeylere şahit kimselerdi. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlardan intikam almalarının tek sebebi onlara bu acı azabı tattırmalarının tek sebebi güçlü olan ve yaptığı her şeyi gayet güzel yapan Allah-u Teala'ya inanmalarından dolayıydı. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard. O Allah ki göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Vallahu alâ kulli şeyin şehid. Allah her şeye şahittir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın bilgisi ve gözleri önünde olmaktadır. Şimdi burada bir olaydan bahsediliyor. Hendekler açılmış, içerisine ateşler doldurulmuş, ateş alevlenmiş, insanlar onun çevresinde oturmuşlar, hendeklerin ateşin çevresinde ve inanan insanları ateşin içine atıyor ve etraftan zevkle bakıyorlar. Şimdi orada bu insanlar güçlü gözüküyorlar. Ama kahroldu gittiler. Yok oldular. Demek ki soylarından da kimse kalmadı. Kahroldular. Bunların o insanlara verdikleri ceza bu insanların Allah'a inanmalarından dolayıydı. Şimdi biz her zaman ve her yerde söylüyoruz. Her insan Allah'ı bilir diye. Şimdi Allah'ı bilmek başka, Allah'a inanmak başka şeydir. Mesela siz kendi günlük hayatınızda kullanırsınız bazı kelimeleri. Dersiniz ki bu adam bana inanmaz. Bu ne demektir? Yani sizin gibi bir insanın yok olduğunu mu iddia ediyor? Ender Ozak'ım yoktur mu diyor? Demiyor. Ya bana güveni yok demektir, değil mi? Benim sözlerime güvenmez bu adam. İşte Allah'a inanmamak da o. Yoksa Allah'a inanmamak Allah yok demek değil. Allah'ın var olduğunu herkes gayet iyi bilir. Hiç kimsenin en küçük şüphesi yoktur. Ama Allah'a inanmak demek, Allah'ın emirlerini bir numaraya almak demektir. Allah'ın emirlerini ikiye aldığınızda inanmaz. Siz şöyle düşünün kendiniz. Bir adam var. Sizin söylediğiniz sözlerden hesabına geleni kabul ediyor, gelmeyeni kabul etmiyor. Ona ne dersiniz? Ne dersiniz? Bu adamın bana güveni yoktur dersiniz, değil mi? Öyle değil mi? Şimdi bazı kimseler de vardır ki Allah'ın emirlerinde ayrım yaparlar. Hesaplarına gelenleri kabul ederler. Hesabına gelmeyeni de kabul etmezler. Bakarsınız ki yüz çevirmişler, duymazlıktan, görmezlikten geliyorlar. İşte Allah'a inanmamak bu. Tabii güvenmemek demektir. Yani bu adam bana inanmaz dediğiniz zaman da sizin kastettiğiniz güvenmezdir. Allah'a inanmamak budur. Başka bir şeyi onun önüne geçiriyor. Bakarsınız ki Allah'ın bazı emirlerini, yasaklarını çok beğenmiştir. Aa ne güzel. Ne güzel, ne iyi der. O hesabına geldiği içindir öyle. Bazen bana gelir insanlar, hocam ne var, sana bir şey soracağım ama cevabını yazılı isterim. Hayır, buyur kardeşim. Sorar, cevabını verirsiniz, kalkar gider. Ya hani sen yazılı istiyordun, sonra gelirim der. Bir de eğer kız kardeş dindarsa mirasta her bütün erkekler %100 dindar olurlar. Hocam biz Müslümanız. Erkeğe iki kıza bir değil mi? O iki katlanacak ya. Orada canı gönülden inanır ayetlere. En küçük şüphesi yoktur. Bu Allah'a inanmak değil. Allah'a inanmak, Allah'ın bütün emir ve yasaklarını kabul etmektir. Şimdi burada bu insanları içi ateşle dolu, alevli ateşle dolu ateş çukurlarına atan ve bu şekilde eziyet eden insanlar da büyük bir ihtimalle din adına yapmışlardır bunu. Kendi dinleri adına yapmışlardır. Ama şunu hiç unutmayalım. İslamiyet de dahil, yani şu anda bizim yüzlü olduğumuz İslamiyet de dahil, biri indirilmiş, biri de oluşturulmuş olmak üzere iki türlü din vardır. İndirilmiş din, Kur'an-ı Kerim'de olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı dindir. Oluşturulmuş din, Kur'an'a ve Peygamberimizin uygulamasına uygun olmayan dindir. Aynı şekilde Hristiyanlık da öyle. Birisi indirilmiş Hristiyanlık vardır, birisi oluşturulmuş Hristiyanlık vardır. Dün Habertürk'ten telefonla bağlandılar. Suudi Arabistan'da bir berberin öldürülmesiyle ilgili bir olay var bu sıralar. Orada baktım ki telefonda eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz Bey var, konuşuyor. Ankara'dan da Suudi Arabistan'da büyük elçilik yapmış olan bir zat. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Mehmet Nuri Yılmaz diyor ki, efendim diyor, Kur'an-ı Kerim'de yoktur ama dinden dönenlerin öldürülmesi cezası 4 mezheple de vardır. Fakat yetki hakime bırakılmıştır. Hakim isterse bunu affedebilir, tevbe teklif eder, tevbe ederse adamı affeder. Kur'an-ı Kerim'de şeyin cezası yoktur diyor. Dinden dönen kişinin cezası yoktur diyor. Sonra bana bağlandılar. Ben de dedim ki iki türlü din var dedim. Öyle başladım. Birisi indirilmiş olan din, birisi de oluşturulmuş olan dindir. Tabi spiker şaşırdı. Hocam bu ne demek dedi. Dedim ki indirilmiş olan din, Kur'an-ı Kerim'de olan ve Peygamber Efendimiz'in uyguladığı dindir. O dinde kesinlikle dinden dönenin dünyevi bir cezası yoktur. Ama oluşturulmuş olan dinde dinden dönen öldürülür. Şimdi buradan mesela size bir şey yapayım, çünkü güncel bir mesele olduğu için dikkatinizi de çekmek isterim aslında buna. Maide suresinin 54. ayetini lütfen açın. ...118. sayfa. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş olan kimseler, müminler. Men yertedde minkum an dinihi. Sizden, yani mümin olanlardan, Müslüman olanlardan kim dininden dönerse, فَسَوْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ. Yakın gelecekte, uzak gelecekte, yakın gelecek değil, uzak gelecekte Allah bir kavim getirir. يُحِبُّهُمْ. Onlar Allah, Allah onları sever. Ve يُحِبُّونَهُ. Onlar da Allah'ı severler. Bakın, uzak gelecekte. O zamana kadar bunlar ne yapacak bu insanlar, dinden dönenler? Yaşayacaklar. O gelen kavim kim? Bunların çocukları. Bunların çocukları. Bunlar bir yere gidip de başkası gelmiyor ki. Şu anda Türkiye'de yaşamam. Bugün abdestli namazlı olan, dinine, diyanetine bağlı olanların çoğusunun babası buna karşıdır. Dedesi karşıdır. Şu anda Türkiye'de yaşanan olay bu. Bakın, burada kim dinden dönerse öldürün diye bir şey var mı? Uzak gelecekte şu olacak diyor. Bir de burada şu ifadeye dikkatinizi çekmek için açtım. İçinizde Arapça bilenler var, Allah'a şükür, o bakımdan önemli. Önce ey müminler diye başlıyor. Sonra da sizden kim dininden dönerse diyor. Şimdi bir hadis oluşturulmuş daha sonraları. Hadis şöyle. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Bak, hangi Müslüman demiyor. Kim dinini değiştirirse öldürün. O zaman bir Hristiyan Müslüman olursa ne yapmak lazım? Öldürmek lazım. Bak, oluşturulan hadiste kim dinini değiştirirse öldürün. Ama ayet ne diyor? Ey müminler, önce muhatap belli, inanmış olan insanlar, sizden, yani müminken, kim dininden dön, tabii yani kim dininden dönerse dönsün, cevabı odur. Ha, iyi, Allah'a şükür, tamam. Ben de biraz tedirgindim, yani ne anlatacağımı şaşırıyordum. Çünkü erken bitirme durumu söz konusuydu. Ey müminler, sizden kim dininden dönerse dönsün. Niye? Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var, adam gitmek istiyorsa kim mani olabilir? O zaman ne olur? Fesevfe, uzak gelecekte. Sin olsa yakın gelecektir, sevfe olunca uzak gelecek. Allah bir kavim getirecek. Nedir? Bunların çocukları gelecek. Mekke'deki Müslümanlar, Mekke'nin müşriklerinin çocukları değil mi? Genellikle öyle olur. Bak, ayet böyle. Oluşturulmuş olan söz, kim dinini değiştirirse öldürün. Şimdi dün Mehmet Nuri Yılmaz dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de dedi, dininden dönenin cezası yok. Ben de dedim ki var, olmaz olur mu? Hemen şu Maide suresinin, Maide suresinin 86-87. ayeti, 62. sayfa. Orayı açtım. Bakın burada Allahü Teala diyor ki Ali İmran, Maide mi dedim ben? Ali İmran canım, Maide demişim yani. Demek ki ağzımdan çıkan başka, kafamdaki başka. Ali İmran suresi 162. sayfa 86-87. ayetler. Şimdi bakın buraya. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İmana geldikten sonra kafir olan, imana geldikten sonra, bakın Müslüman olduğunu açıkça söylüyor. İmana geldikten sonra kafir olan kimseyi Allah nasıl yola getirir? Yani getirmez. Niye? Bu kişinin özelliklerini sayıyor Allah. Ve şehidu enne'r rasule hakkun. Bunlar Resul'ün hak olduğuna da şahit olmuşlar. Biz eşhedü diyoruz ya, yani gözümüze görmüş gibi. Adam Kur'an okumuş, iyice kavramış ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Kesin kavramış. Hiç şüphesi kalmamış. Ve ca'ahumul beyinat, onlara çok açık belgeler gelmiştir. Her şeyi görmüşler. Şimdi çok sağlam bir mürtet değil mi? Yani o kadar iyi kavramış ki dini, sonra dinden dönmüş. Allah bunu nasıl yola getirir diyor. Getirmez. Niye? Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalimleri yola getirmez ki, bu adam zalimlik yapıyor. Yani adamı tutacak, zorla yola getirecek. Bu olmaz. Şimdi dinleyin, göreceksiniz. Ulaike cezauhum. Onların cezası. Bunlar kim? Mürtetler. Cezası var mıymış? Kur'an-ı Kerim'de var işte. Onların cezası. Neymiş cezası? Enne aleyhim lanetallah. Allah'ın laneti onlara. Lanet ne demek? Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak. Yani psikolojik sıkıntıya girer. Sosyal sıkıntıya girer demektir bu. Allah'ın laneti onlara. Vel melaiketi, meleklerin laneti. Vel nasi ecma'in, tüm insanların laneti onlara. Dünyevi ceza var mı? Var mı dünyevi cezası? Hani? Hayır, mahkemelerin vereceği bir ceza var mı? Soru o değil mi? Mahkemenin vereceği bir ceza yok. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'a kalmış bir şey. Yani manevi ceza bu. Mahkemeye düşecek bir olay değil bu. Halidine fiha, sürekli o ceza, o lanet içinde kalırlar. La yuhaffafu anhumul azabu, o azap, o vicdan azabı, can sıkıntısı, stres onlardan hafifletilmez. Ve la hum yunzarun, yüzlerine de bakılmaz. Peki bu adamlara çıkış yolu yok mu? Var. İllellezine tabu, tevbe ederlerse. Min ba'di zalike illellezine tabu, bundan sonra, yaptıklarından sonra tevbe ediyor mu? Ve aslahu, durumlarını düzeltirlerse. Öldürdüğün zaman nasıl durumunu düzeltecek? Şimdi mezhepler diyor ki, böyle iyisi, iyi olanı diyor ki, adama 3 gün mühlet verilmesi iyi olur diyor. 3 gün içerisinde tevbe ederse eder, etmezse öldürürsün. Lan kardeşim, ucunda ölüm olduğu zaman adam nasıl tevbe edecek? Ya nedir? Tevbe ettim diyecek, başka çaresi yok. Bir de diyor ki, yok diyor, hemen de öldürsen de bir şey olmaz diyor. Anında da öldürebilirsin diyor. İşte yargısız infaz denen bir olay. Yani mahkemeye çıkacak falan diye bir şey söyleyen yok. Mahkeme falan yok. Tak diye öldürüyorsun adamı. Bizim bir arkadaşımız var. Şimdi yeni profesör oldu, Hidayet Aydar diye. Tefsirci. Bir gün bana geldi. Bir kişiden bahsetti. Bir kitapta okumuş. Bu şey taraflarında olmuş. Yani İran'a yakın bölgelerin bir yerde, yani Farsça konuşulan bir yerde olmuş bu olay. Adamın birisinin oğlu hocaya derse gidiyormuş. Adam cahil. Şöyle içinden gelmiş, demiş ki ya şu Kur'an'ın bir manasını bilsek ne iyi olur demiş. Sonra hocanın yanına gitmiş. Hocaya demiş ki hocam demiş. Şu oğluma Fatiha suresinin manasını bir öğretsen de biz de öğrensek demiş. Ben öğrenemedim, bari oğlum öğrensin. O ne demek demiş. Uçurun bu adamın kellesi. Hemen anın yerinde, o anında öldürmüşler adamı. Olay valiye intikal ediyor. Vali bu kişiyi çağırıyor huzuruna. Niye bu adamı öldürdün? Fesat çıkarıyor demiş. Yok efendim, Fatiha'nın manasını öğrenecekmiş. Nesine lazım Fatiha'nın manası? Fesatçı. Sağ ol demiş, bir de bir kese de altın vermiş, göndermiş. Şimdi bu indirilmiş din mi? Oluşturulmuş din mi? Ama dört mezhepte böyle. Böyle dediğim, yani bu hikayedeki gibi değil. Dinden dönen öldürülür. Allah ne diyor? Bunun cezası sadece manevi bir cezadır. Ama mesela diyor ki tevbe ederse diyor. Mesela en iyisi. Kardeşim, Allah tevbe ederse demiyor ki. Tevbe eder ve ıslah olursa diyor. Tamam, ben tevbe ettim. Tövbe tövbe tövbe, bir daha yapmayacağım. Şey gibi olur. Mesela adam demiş ki ya sigara bırakmak da zormuş diyorlar. Ben hiçbir zorluğunu görmedim. Günde en az 20 kere bırakıyorum demiş. O sigara bırakan gibi olur onun tevbesi. Bu adam tevbe edecek ve kendini düzeltecek, ıslah olacak. O kolay değil. En az bir 6-7 ay, 8 ay, 1 sene geçer aradan. Ama kendi fiili bu. Birisi başında beklemeyecek. Tevbe edersen et, yoksa falan, yok. Kendine kalmış bir şey. Islah olur olmaz. Kendisi bilir. Ama tevbe edip de ıslah olmazsa yeri cehennemdir. Bizim söyleyeceğimiz bu, başka bir şey değil. Var mıymış Kur'an-ı Kerim'de dinden dönenin cezası? Var, işte bitti. Var. Sonra dün dedim ki orada, o berberi kurtarmak için siyasi temaslar olmaz dedim. Çünkü dedim, bu iş Suud hükümetini aşan bir iştir. Orada yerleşik bir şey var, işte Hanbeli mezhebini uyguluyor adamlar. O mezhebin hükmü de bu. O mezhebin hükmünü Suud yetkilileri değiştiremez ki. Siz gelip adamlara baskı yapıyorsunuz ki şey yapmayın. Sanki Suudi Arabistan idaresinin suçuymuş gibi, yok yapmasınlar falan değil kardeşim. Ne yapsın adam yani, öyle işte. Öyle. Dedim ki burada yapılacak şey şudur. Yetkililer Suudi Arabistan'ın önde gelen ilim adamlarını toplayacaklar. Diğer ülkelerin önde gelen ilim adamlarını da çağıracaklar, bizi de çağıracaklar. Biz gideceğiz, onlara bunun yanlış olduğunu ispatlayacağız ve vazgeçecekler. Spiker dedi ki, olur mu hocam? Olur dedim. Vazgeçerler mi? Vazgeçerler dedim. Bunun kaç tane örneği var, biz yaşıyoruz. Onlarla görüştük, kaç meseleyi görüştük. Doğru dürüst anlattığın zaman adamlar kabul ediyorlar. Ama gelenek böyle olduğu için hiç düşünmemişler. Olabilir. Çünkü çocukluktan itibaren size pompalıyorlar. Bu ulema dört dörtlük Kur'an'a uymuştur diye. Sizin de uymadıkları hiç aklınızdan bile geçmiyor. Ama gösterdiğiniz zaman Allah Allah diyor. Nasıl olur diyor. Ve kabul ediyor adam. Bu işin başka da yolu yok dedim. Dedim böyle bir şey olursa o zaman bu büyük mesele gündemden tamamen düşer. Şimdi yani bunu da bir şey yapmış olarak söyleyeyim. Burada şahit olayı olmaz mı yani? Bu iftira olamaz mı? Şimdi, adam kaybolmuş. Şimdi ben özel o kişinin durumuyla ilgilenmiyorum. Ben konuyu anlattım. Anladım, biliyorum. Tamam, o ayrı bir konu. O şahsın yargılanması usulü ayrı. O şahıstan bağımsız olarak konuyu anlattım. Şimdi bir taraftan diyeceksiniz ki, yani Kur'an-ı Kerim bir taraftan diyecek ki, dinde hiçbir baskı olmaz. Öbür taraftan da canım sana baskı yapmıyorum ki, her gün saçını kestiriyorsun bir şey yok da bir günde boynunu kestir. O kadar basit, ne olacak? Siz bu imajla, ya Cenab-ı Hak bunu emretmişse baş üstüne. Çünkü o canı veren o emrettiyse bizim hiçbir zaman sesimiz çıkmaz, şey yaparız, el pençe divan durur, kabul ederiz. Ama işte Allah'ın ayeti kardeş. Peki Peygamber Efendimiz'in bir tane örneği var mı bunun bu konuda? Size bir başka şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'den hangi ayete dayanmışlar? Dinden dönenin öldürülmesiyle ilgili onu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Nasrettin Hoca gibi demeyeceğim. Madem bilmiyorsunuz anlatmayacağım değil. Maide 5 değil. ...514. sayfayı açın. ...16. ayet. Şimdi ben bu ayetin mealini bir okuyayım. Bakayım ki hanginiz buradan o manayı çıkaracaksınız. O geri bırakılan bedevilere de ki, siz ileride şiddetli harp ehli bir kavme çağrılacaksınız. Onlarla muharebe edersiniz. Yahut Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz o vakit Allah size güzel bir mükafat verir. Eğer bundan evvel yaptığınız gibi aksine giderseniz size acı bir azap ile azap eder. Bu ayeti kerime. Dinden dönenin öldürülmesi. Bir işaret gören parmak kaldırsın. Bir daha okuyorum. Dikkatle dinleyin. O geri bırakılan bedevilere de ki, siz ileride şiddetli harp ehli bir kavme çağrılacaksınız. Onlarla muharebe edersiniz yahut Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz o vakit Allah size güzel bir mükafat verir. Eğer bundan evvel yaptığınız gibi aksine giderseniz size acı bir azap ile azap edecektir. Bir işaret gören var mı? Bir işaret gören var mı? Şimdi tutmuşlar burada o ayetin üst tarafını, alt tarafını kesmişler. Tukatilunehum ev yuslimun kısmını almışlar. Böyle cımbızla. Onun da manasını değiştirmişler çünkü o şekliyle onlara delil olmuyor. Onları öldürürsünüz veya Müslüman olurlar. Onlar kim? Ne bileyim kim olduğunu canım. Ben şimdi hafız mıyım demiş ya şey. Bektaşi. Burada onlar dediğiniz savaşa çıktığınız kişiler. Kaldı ki Ev Yusimu'nun manası Müslüman olmak değil. Cahit abinin dediği gibi teslim olmaktır. Ama burada öyle mana vermişler. Öyle mana vererek İşi kurtarmaya çalışmışlar ama gene tutmamış. Ve çıkan hüküm adamı öldürme hükmü. Peki bu kimin dini kardeşim ya? Bu Allah'ın dini mi şimdi? Bu Allah'ın dini mi? Ama maalesef dört mezhebin dördü de böyle. Bir beşinci mezhep var. Şey İran'dakiler değil yani. Hemen orayı anlarsınız da. Zahiri diye bir mezhep var. Ben talebeyken o zahiri mezhebini çok önemserdim. Derdim ki hani bize anlatmışlardı. Nasların zahirine bakar. Yani Kur'an ve sünnetin zahirine bakar. Yorum yapmaz, hüküm verir. Meğer Kur'an'ın zahirine bakmıyormuş. Sünnete bakarmış. Sünneti Kur'an'ın önüne geçirmiş. Tabi sünneti de anlaması mümkün değil. O da diyor ki tevbeye mevbeye lüzum yok, hemen uçur kellesini diyor. De buyurun hadi. Allah ne diyor, sen ne diyorsun? Şimdi ben burada oraya niye geçtim? Orada çukurları açıp da Müslümanları onların içine atanlar da din adına atmışlardır. Hiç kendinizi şey yapmayın. Onlar da din adına atmışlardır. Ama indirilen din değil, uydurulan din adına atmışlardır.